zenginim. Ben doyuyorum bir zeminde. Yukarıya doğru. Çok rahat, asıl rahat. Hem zenginim, hem doyuyorum bir zemin. Yukarıya doğru. Çok rahat. Nasıl? Hem zenginim, hem doyuyorum bir zeminde. Yukarıya doğru. Yukarıya doğru, yukarıya doğru, yukarıya doğru. Thank you. ağzından çıkan ilk ses. Günler sonra hala çirkinse, upuzun bir sahilde yüreğin hala sıkışıyorsa, kopmuşsun sen buralardan, kopmuşsun sen buradan. Birileri ayrıldı, kalabalıktan. Herkes yürürken, kimisi durmayı seçti. Unutuldular, korkmuşsun sen bundan. Korkmuşsun sen onlardan. Dikkat et, savrulma. Her zaman buna değmez. Korkmuşsun sen.

I never cared. şaşıp dururken yerle birleştim. Cuma günü her yer alev, sokak harlı. Bense soğuk beyaz şarap tadı. Ah, aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var. Devrimimin ortasından ta en başa kaçışlar var. Ah, aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var. Devrimimin ortasından ta en başa kaçışlar. Tütün sarmaya yorgun ellerim, kimi nasıl sarar? Boğazımda o bozuk tat, otomatik sigaralar. Her şeyden düşüp gitmek bambaşka bir uyanışa. Ama şimdi bu ev var, kediler var, kediler. Ah, aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var. Devrimimin ortasından ta en başa kaçışlar var. Ah, aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var. Devrimin ortasından ta en başa kaçışlar. Bir elimde telefon, üstünde adım yazar. Düşünürüm seni, zaman gelir o resmini. Kışın biriydi o, kaç parçaya bölünmüştük. Yalnızlıklarımıza sarılıp nasıl da üşümüştük. Ah, aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var. Devrimimin ortasından ta en başa kaçışlar var. Ah, aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var. Devrimimin ortasından ta en başa kaçışlar. Ah, aklımda silik düşler. Ah, aklımda silik düşler. Silik düşler. Ah, aklımda silik düşler. Thank you.